الغوث الثاني مارن او اون هيفولن تخرستوس بنوتي نمبيرو بسالتس لابين ببروفيتيس جي افثاميو ان في اوين امنوذي نامس افيسن تمبي كاي Eri jenne mo u na inesti em postir pirin em pio afka ef er u oini hen pestere omo af inen han feio evol hen faahur af nefen sanishin Santo firi evol. Apo un omon ho u hijene bu emeb kai sa entef rot epshoi entefti empef uta. Af inin umo u evol chenu petra. Αφέτσον πεφλέος εν ερή επσάφη. Αφθαμιο εμπειρομι κατά πεφήνι νέμτευ εικόνες ερεφές μου έρω. Μάρεν ως έρω πενετσίσι εμπεφαράν Την ουόν ένα φεύγον, γε πεφνάει σόψα ένε. Ήτενι εύσιν τεμπερο ψάλτης Δαβίδ, σοϊσάρε μότναριν πικού εύολην τεν εννοβί. Ήτεν εμπερες βέιαν τέτηθι ότο, Κόσες ο αμμαρίαν σοϊσάρε μότναριν πικο εβολεν τεν εννοβί. Ήτεν εμπερες βέιαν τε εμ χούρος τερφεν τένι αγγέλος. Σοϊσάρε μότναριν πικο εβολεν τεν εννοβί. Εσμαρο ότ αλήθος, νεμπεκιο τεν αγαθός, νεμπεμ νεμμασο αυγιακή αξωτιέμμου.